To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, żeby mi śnieg padał rano, to się tego nie spodziewałem, ale tak było niestety. Śnieg może spaść dzisiaj także w Gdańsku i w Trójmieście. Śnieg z deszczem, co prawda, ale jednak przymrozki w Rzeszowie, Lublinie, w Krakowie, w Opolu, we Wrocławiu. Tego spodziewajmy się rano. Natomiast w Gorzowie, uwaga, tutaj burze mają dzisiaj być. Taki jest stan na teraz. Jak chodzi o temperatury, 6 stopni w całym kraju, bo równo i jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Na początek smutna informacja, jak część z Państwa zapewne wie. Zmarł wczoraj Krzysztof Krawczyk. W związku z tym mamy swego rodzaju hołd teraz w wykonaniu naszego redakcyjnego kolegi Mateusza Krautwursta, który wraz z orkiestrą Adama Sztaby wykona dla Państwa właśnie teraz utwór Krzysztofa Krawczyka. Jak minął dzień? I tym się z Państwem witam. Na powroty i ptaki śpią i samochody przy domach wzdłuż przywarowały już pod oknami, gdzieś by się szło, coś by się chciało, już prawie noc, a mi wciąż mało. Nosi mnie po mieście, co wie gdzie. Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy z dala mur zawołać, że pora na trójkę. Time just beats the pace. 11 minut po godzinie 6. Ponownie kłaniam się nisko i za chwilę zajmiemy się internetem. Zajmiemy się internetem, dlatego że w Rosji internet działa trochę inaczej. Zbliżają się panowie, nasi przyjaciele, bracia ze wschodu, zbliżają się do standardów chińskich coraz bliżej. Natomiast zanim przejdziemy do tego, to przypomnijmy podstawowe zasady. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania. Z brudną ścierką. I zadzwonić też zawsze można. 2 2 7 3 polecam serdecznie. Tak. Wtedy też tak samo pamiętam. Telefon dzwonił. Dzwonił. Dzwonił tak, jakby chciał, żeby go ktoś odebrał. O. A ta pajęczyna to tak samo wisiała. A to nie, to u nas akurat poodkurzane. 2 2 7 3, można nas napisać śmiało maila, jak ktoś woli. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, 12:06. Noel Gallagher i Imelda May, Just One Kiss. To jest tytuł tego utworu. I godzina 6:16. Łączy ludzi, ludzi, internet. Internet. Dołączy, tylko nie w Rosji, dlatego że w tym roku Rosja może odciąć obywateli od globalnej sieci po spowolnieniu działania Twittera i ukarania firmy grzywną. Kreml przygotowuje blokadę, uwaga, portalu YouTube. Moskwa wpadła w panikę podobno po protestach na Białorusi i w obronie Aleksieja Nawalnego. Należący do Gazprom Media portal, uwaga, o jakże znamiennej nazwie RuTube. To jest miejscowy rywal YouTube, który ogłosił ponowne uruchomienie uruchomienie swojego serwisu na dużą skalę i z dodaniem funkcji amerykańskiego odpowiednika. Czyli metodą po rosyjsku wszystko zostało skopiowane jeden do jednego i projekt strony teraz można się pomylić, czy to Rutub, czy YouTube. Podobno Kreml jest wściekły, że na amerykańskim YouTube rosyjska propaganda państwowa przegrywa walkę o publiczność, a wypowiedzi Władimira Putina zbierają ogromne liczby nielubiących ich osób, czyli jak pan Władimir Putin wrzuca coś na YouTube, to łapki w dół dostaje, w związku z tym się obraził, wyłączył internet. I to jest władza, proszę państwa. Według Putina internet jest wynalazkiem zachodnich służb specjalnych, które, tu cytat, siedzą, słuchają i gromadzą informacje obronne. Roskomandnadzor informuje, że przygotowanie rosyjskiej infrastruktury do pełnego wdrożenia ustawy o, w cudzysłowie, suwerennym internecie przebiegają zgodnie z harmonogramem i skończą się do końca bieżącego roku. Ja tylko przypominam, że w Rosji już od dawna jest takie stanowisko, które się nazywa dyrektor internetu i jak ktoś chce mieć dostęp do internetu, to i tak musi tam zawsze najpierw zadzwonić. Dyrektor interneta. A można mnie w internet? Сколько лет? 13. Пошел на... Trzasku, odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. To będzie same wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Program trzeci. podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Dwadzieścia pięć minut temu minęła godzina szósta. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz mam dla Państwa dzieło zespołu Evanescence, Better Without You. To ciekawe, bo ten singiel wyszedł praktycznie równolegle z premierą albumu, z którego pochodzi, The Bitter Truth. Dwa tygodnie temu ten album się pojawił. Bardzo okładka taka kontrowersyjna, gdzie pani na języku ma jakąś chyba aspirynę. Tak przynajmniej ja to interpretuję, że to po prostu aspiryna jest. I pani jest ukazana w zasadzie od oczu w dół, więc nawet nie wiemy, czy chodzi o wokalistkę zespołu Evanescence. Singiel promujący ten właśnie album i album do usłyszenia na antenie radiowej Trójki w serwisach streamingowych. Proszę bardzo, posłuchajmy sobie tego Better Without You teraz w Trójce. Cause this is my world, little girl. You've been lost on your own. Podoba mi się przesterowany bas w tym utworze, dlatego że jestem basistą i słucham tylko basu. 29 minut po godzinie 6, zobaczmy co za oknami. Burze w Gorzowie Wielkopolskim. Możliwe, przejściowe, ale jednak. Słonecznie dzisiaj w Łodzi i w Katowicach. Oprócz tego w całym kraju możliwe opady deszczu. Uważajmy rano, bo niestety przy ziemi mogą być przymrozki i popadał deszcz, zatem może być ślisko. Deszcz w ciągu dnia, a nawet deszcz ze śniegiem może spaść w Trójmieście oraz w Lublinie. Oprócz tego możliwe opady w Białymstoku, w Szczecinie i w Bydgoszczy. W całym kraju równo od 6 do 7 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1690. Taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w krypto w walutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Co w Lidlu kupisz o 62% taniej? Woda na łęczowianka, druga zgrzewka 62% taniej, złoty 15 za butelkę przy zakupie 12. A co za 4,99? Ręcznik kuchenny, 4,99 za 3 rolki. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut do godziny 7. Farewell to the Fairground i White Lies. Miałem kiedyś przyjemność porozmawiać z panami, kiedy jeszcze mieli po 19 lat. I to było dawno, naprawdę. Yeah.

To jest błąd stylistyczny, nie można tak pisać, że ma zapoczątkować generację maszyn nowej generacji. Ale to już czepiam się. Jakby ktoś z Państwa chciał lecieć w kosmos, półtorej godziny ma taki lot trwać, $250,000 ma kosztować. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Aha, też żeby było jasne, wszystkie tytuły prasowe dzisiejsze drukowane donoszą o tym, że Krzysztof Krawczyk odszedł wczoraj. Także pamiętajmy też o tym. Otwieram teraz dziennik Gazetę Prawną, gdzie mamy nowy bat na nieuczciwych studentów i naukowców. Okazuje się, że nie tylko prace dyplomowe czy doktorskie będą sprawdzane oprogramowaniem antyplagiatowym, lecz także normalne prace zaliczeniowe. Pod lupę trafią także publikacje naukowe, a nowy system ma jeszcze skuteczniej wyłapywać plagiaty. Podobno studenta skreśla się z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, ukarania karą dyscyplinarną, wydalenia z uczelni. I za co to się może stać? Właśnie między innymi za tak zwany plagiat. W Polsce mamy 1,200,000 studentów i ciekaw jestem, czy ten system podoła analizom każdej pracy, nawet tej semestralnej, nawet tej zaliczeniowej, bo one właśnie mają być teraz również pod kątem plagiatów badane, co w dobie nauczania zdalnego może nawet mieć sens. Przechodzimy do Gazety Wyborczej. Oczywiście na pierwszej stronie zmarł Krzysztof Krawczyk, jeden z najpopularniejszych piosenkarzy polskich, obdarzony niepodrabialnym, potężnym barytonem. Mamy to na pierwszej stronie i dalej muzycznie również na stronie 16 w dziale Kultura w dzisiejszej Gazecie Wyborczej mamy 40 lat zespołu Lady Punk. Nie mam zamiaru rozliczać się z błędów, tak tutaj mówi jeden z panów. Mam już swoje lata i widzę, że twarz się starzeje, że włosy siwieją, ale w środku wciąż mam tę samą młodą duszę. Tak mówi Jan Borysewicz, lider Lady Punk, i opowiada o stawianiu wszystkiego na jedną kartę. Mamy tutaj wywiad właśnie z panem Borysewiczem, przeprowadzony przez Jarka Szubrychta. Kto zainteresowany, zapraszam Państwa serdecznie. Mamy tutaj bardzo obszernie temat poruszony. Na koniec dzisiejszy Super Express. I to jest ciekawe. Kto został najbardziej seksownym mężczyzną w Rosji? Kto to mógł być? No przecież nie Kaszpirowski, prawda? Oczywiście, że Władimir Putin został misterem Rosji, zwyciężył w plebiscycie na najprzystojniejszego Rosjanina. Zapewne metoda głosowania była bardzo stara, znana również w Polsce. Dowiedz się, jacy ludzie o tym decydują, i pogadaj z nimi po swojemu. I poszedł silno ręki, pogadał po swojemu. Władimir Putin, lat 69, i nie przeszkadza ten wiek w niczym, został misterem Rosji. Gratulujemy serdecznie, na wszelki wypadek, to tak, żeby nie było. Oczywiście, że gratulujemy. 17 minut do godziny 7. Miles Kennedy in stride teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do mojego usta drwią. Uważaj na niego, Pudelsi w programie Trzecim Polskiego Radia. Pozostało nam 10 minut do godziny 7. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zabawa nasza w rachmistrza spisowego polega na tym, że przypominamy Państwu, że od 1 kwietnia trwa w Polsce obowiązkowy spis powszechny i możemy się spisywać przez stronę internetową, jeżeli nie na spis.gov.pl, a jeżeli nie możemy tego zrobić, to jak się zgłosimy w odpowiednie miejsce, to przyjdzie do nas rachmistrz spisowy i tego spisu dokona, zadając nam pytania. I te pytania zadaje także nasz reporter Paweł Turski. Dzisiaj złapał Piotra Łodeja, który ma pseudonim operacyjny Budzik. Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną redaktor Piotr Łodej, trójka do trzeciej. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Czy mieszka pan obecnie w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, to jest jedna odpowiedź, albo w innym niż mieszkaniu pomieszczenie, to może być piwnica, barak, przyczepa kempingowa, obiekt zbiorowego zakwaterowania, to może być dom studencki, zakon, mieszkanie chronione lub treningowe. Ale tu jest możliwości w tym, Nie ma campervana? Nie ma. Byłby camper. Nie, żadne. Ale przy przyczepie kempingowej jest inny podobny. To by było. A, czyli jednak można. To moje to będzie to pierwsze, chyba najbardziej popularne pewnie, że to będzie mieszkanie dom jednorodzinne, tak, dotyczy również plebanii, kurii. To ostatnie. Kuria biskupia. Dobra, mieszkanie dom jednorodzinny, tak, dobra, to mamy. Ile już tam mieszkasz? Do 3 miesięcy, ponad 3 miesiące, 12 miesięcy, 12 miesięcy i więcej? 12 miesięcy i więcej. Mamy kolejne pytanie. Czy masz ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowanych problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy